Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są apele policji do kierowców o ostrożne poruszanie się w pobliżu przejścia dla pieszych. Mundurowi mówią, że są kierujący, którzy zachowują się skandalicznie. Hamas przestrzega Izrael, że próby naruszenia zawieszenia broni mogą zaważyć na dalszym losie przetrzymywanych zakładników. Bardzo zła jakość powietrza utrzymuje się na południu i południowym zachodzie Polski. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach przejścia dla pieszych. Część kierujących zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu pieszych, mówi Joanna Biel-Radwańska z krakowskiej policji. Obserwujmy drogę. Nie ma możliwości omijać pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, wchodzącemu czy też znajdującemu się na tym przejściu. Wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, bardzo rażące naruszenia prawa, które no niestety mogą doprowadzić do nieszczęścia na drodze. Także piesi powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo. Piesi, pamiętajmy, aby posiadali te elementy odblaskowe, poruszając się zwłaszcza po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. Kiedy jest ciemno, nie mając takiego elementu odblaskowego, nie jesteśmy w stanie być zauważeni przez kierowcy z większej odległości niż około 30-25 metrów, a na śliskiej nawierzchni no niestety taka droga hamowania pojazdu no znacznie się wydłuża. Policjantka dodała też, że elementy odblaskowe należy nosić w widocznym miejscu, co sprawi, że rzeczywiście zwiększą bezpieczeństwo. Naruszenie zawieszenia broni przez Izrael może zagrozić życiu zakładników, którzy wciąż znajdują się w rękach Hamasu, zapowiedział rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu, którego słowa przytacza agencja prasowa Reuters. W oświadczeniu wezwano mediatorów, aby zmusili oni Izrael do zaangażowania się w realizację porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Hamas uwolnił dzisiaj 3 zakładniczki. W zamian Izrael miał uwolnić 90 więźniów palestyńskich. Głównie są wśród nich kobiety i dzieci. Najmłodsze ma 15 lat. To się opóźniło według izraelskich władz ze względu na problemy z zapisem nazwisk. Ostatecznie jednak, jak donosiły agencje prasowe, pod więzieniem widziano autobusy, które mają służyć do przewozu więźniów. Przedstawiciel Hamasu zapewnił dzisiaj, że ugrupowanie będzie przestrzegać rozejmu, który wszedł w życie o poranku. Na Podkarpaciu powstanie nowy rezerwat przyrody. Będzie to położony na terenie nadleśnictwa Cisna, rezerwat Dziurkowiec. Jak powiedział Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, to obszar o powierzchni około 200 hektarów. Przedmiotem ochrony będą, no tak żeby obrazowo zilustrować, takie połoniny bieszczadzkie. Tak naprawdę ten rezerwat jest przy Parku Bieszczadzkim, więc krajobrazowo mniej więcej tak wygląda. Zresztą bardzo malowniczy, bardzo ładny obiekt. I co ciekawe, będzie to najwyżej położony rezerwat w województwie podkarpackim, bo ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Dziurkowiec będzie 101. rezerwatem przyrody na Podkarpaciu. Pod koniec roku utworzono rezerwat Zwiezło w Dolinie Olchowatego. Powstał z poszerzenia liczącego dotąd prawie 2 hektary do ponad 280 hektarów. Obszaru chronionego w gminie Komańcza. Obejmuje tereny osowiskowe, które utworzyły słynne jeziorka duszatyńskie. $500,000 za 3 kartki papieru. Taką sumę zapłacił szczęśliwy nabywca na aukcji za pełen skreśleń i notatek oryginalny tekst do Mr. Tambourine Man Boba Dylana. Piosenka jest jednym z najbardziej znanych utworów artysty. Skrawek w historii rocka na 3 żółtych kartkach papieru. Dzięki nim wchodzisz w umysł Dylana, widzisz, jak szlifował piosenkę. To Laura Woolley z domu aukcyjnego Julian's w Nashville. Wpływy Felliniego i Remboda, prawdopodobnie także wpływy zakazanych substancji. Wielowarstwowy, tajemniczy utwór znajdzie się na legendarnej płycie Bringing It All Back Home, która wywołała kontrowersje wśród części fanów. Po raz pierwszy Bob używał tu elektrycznych, rock'n'rollowych instrumentów. Chociaż akurat Mr. Tambourine Man znajdował się na drugiej stronie krążka, ta, by ukoić nerwy najbardziej ortodoksyjnych miłośników, była akustyczna. Popyt wyśrubowała zapewne filmowa biografia, która weszła właśnie na ekrany. W roli głównej Timothée Chalamet. Nazwisko Dylan jest dla mojej generacji jednym z nazwisk ikonicznych, a jednak, ponieważ on tak bardzo chroni swoją prywatność, wielu ludzi w moim wieku nie zna jego muzyki. Mr. Tambourine Man po raz pierwszy zabrzmiało w 1964 roku na koncercie w Londynie. Timothée Chalamet urodzi się w 31 lat później. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Klimat.

Kamil Stoch, 26 Dawid Kubacki. Obaj w drugiej serii spisali się nieco gorzej i obaj w drugiej serii nieznacznie spadli. Dwaj pozostali Polacy z konkursem pożegnali się po pierwszej serii. 34 Aleksander zniszczał, a Jakub Wolny nie dość, że skoczył słabo, to jeszcze został zdyskwalifikowany. Wygrał lider Pucharu Świata Daniel Czofenik, Austriak. Drugi Norwek Forfang, trzeci Austriak Herla. Prowadzący z olbrzymią przewagą po pierwszej serii Słoweniec Laniszek, drugiej skacze tylko 130 metrów i zajmuje czwarte miejsce. W przyszłym tygodniu skoczkowie przenoszą się na pierwsze w tym sezonie loty do Oberstdorfu. A mówił Andrzej Grabowski. Mamy 11 medal reprezentacji Polski na Uniwersjadzie w Turynie i okolicach. Na podium stanęła chyba największa gwiazda obecnie, Izabela Marcisz, jeśli chodzi o bieganie, i Łukasz Glazurek, którzy zdobyli brąz w sprincie drużyn mieszanych. Brawo, brawo. A Łukasz Glazurek przedstawi taktykę na ten bieg. Trzeba się wbijać, szarpać z nimi dosłownie. Nawet trenerzy nam tutaj cały czas podpowiadali, jaką taktykę obrać, co się dzieje na trasie. Więc cały czas byliśmy na łączach, także wyszło chyba wszystko dobrze. Niestety piłkarze ręczni reprezentacji Polski przegrali ze Szwajcarami 28-30 w rozgrywanym w Herning spotkaniu grupy A Mistrzostw Świata. Łączymy się w tej chwili z byłą reprezentantką Polski Iwoną Niedźwiedź. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No, szkoda tego meczu ze Szwajcarią, bo z tego co widzieliśmy było naprawdę bardzo blisko, żeby awansować dalej, a teraz Polacy będą niestety grali o dalekie miejsca. To znaczy ja myślę, że każdy, kto interesuje się piłką ręczną i był świadomy, do jakiej grupy Polacy trafili na tym turnieju, mógł przypuszczać, że to nie będą łatwe spotkania. Ani to z Czechami, ani to ze Szwajcarami i tak naprawdę ten turniej to pokazał. To oczywiście byli rywale w naszym zasięgu, ale tak naprawdę to było 50-50. Przy jakiejś słabszej dyspozycji dnia jednego i drugiego zespołu, ten wynik mógł być na korzyść jednego i drugiego. Bardzo wyrównana grupa, w zasadzie rzadko się zdarza, żeby na Mistrzostwach Świata i to jeszcze poszerzonych od wielu lat o 32 zespoły, żeby trafić do grupy, w której nie ma jednego egzotycznego rywala. My trafiliśmy do takiej, w której były trzy europejskie drużyny. No i okazaliśmy się być słabsi od Szwajcarów. No właśnie, to bolesna porażka, no i bolesny turniej jak na razie dla naszych. Nie kończy się, bo będziemy grali o medal z ziemniaka, czy jak to się tam nazywa, w zasadzie bez znaczenia mecze. Puchar prezydenta, przepraszam. Bo no takie na pocieszenie, chyba na podtrzymanie odrobiny zainteresowania w krajach, które się żegnają z szansami na to, by coś ugrać w tym turnieju. Marcin Lijewski, selekcjoner naszej kadry, trener, któremu mam wrażenie, wszyscy dobrze życzą. Mamy zawodników ze światowego topu, nie boję się tego słowa użyć, bo no wiadomo, że polska liga opiera się na industrii i na Wiśle, no ale mamy zawodników, którzy są naprawdę bardzo dobrzy. Dlaczego to się nie zazębia na niwie reprezentacji narodowej? To znaczy, mieliśmy bardzo duże ograniczenia na tym turnieju. Nie mamy Szymona Sićko, nie mamy Michała Daszka, który na tym rozegraniu, mimo że jest nominalnym prawoskrzydłowym, radzi sobie całkiem dobrze i trzeba było jakoś tę drużynę układać. O ile ja oceniam grę Arka Moryty w tym pierwszym meczu z Niemcami i z Czechami bardzo, bardzo pozytywnie, bo grał przede wszystkim mądrze, to nie jest rozgrywający, nie wybierał się z rzutami z dystansu, cierpliwie, inteligentnie szukał możliwości na boisku w grze, kiedy mógł coś dać dobrego tej drużynie i jego współpraca z Kamilem Cyprzakiem była fantastyczna w tych dwóch pierwszych meczach, ale trzeba pamiętać, że każdy rywal przygotowuje się do kolejnego spotkania. No i dzisiaj było ewidentnie widać, że Szwajcarzy zamknęli całkowicie współpracę z Obrotowym. Arek miał bardzo duże problemy ze zrobieniem czegokolwiek pozytywnego, dlatego chyba w większym wymiarze widzieliśmy Ariela Pietrasika na tej prawej stronie. I też mam takie wrażenie, że pod względem warunków fizycznych Szwajcarzy mieli dzisiaj delikatną przewagę nad nami. Trudno się też grało Pietrzkowi i Jędraszczykowi. Oczywiście były jakieś przebłyski jego inteligencji, sprytu, ale tak naprawdę w dużej mierze jego ataki często były zatrzymywane. I jeśli byśmy tą drużynę rozłożyli na czynniki pierwsze, to dzisiaj tak w zasadzie do bramki nie można się przyczepić. Skrzydła na tym turnieju grały fenomenalnie. I Pietrasik, i Przytuła dzisiaj nam dali dużo dobrego. No i gdzieś nam zabrakło takich naprawdę minimalnych rzeczy. Oczywiście myśmy w tym meczu popełnili też bardzo dużo błędów, zwłaszcza w pierwszej połowie. I te błędy chyba wydaje mi się, że wynikały trochę ze stawki tego spotkania. Iwona, pytanie takie, co dalej z tą kadrą? Czego się możemy spodziewać w najbliższym czasie? No bo tak jak powiedziałem, wszyscy dobrze życzymy naszym szczypiornistom, bo to jest wdzięczny sport bardzo do oglądania, sport walki. No ale jak coś nie idzie, no to tak troszeczkę entuzjazm w narodzie spada. Co dalej? Myślę, że to jest głównie pytanie do prezesa Sławomira Szmala, do Rady Trenerów, która będzie oceniać ten występ reprezentacji Polski. Moim zdaniem to są na razie 2 lata pracy z reprezentacją Marcina Lijewskiego. Proszę pamiętać, że tak naprawdę lud wybrał Marcina Lijewskiego, mówiąc oczywiście, zamykając trochę w cudzysłów, ale ta posada selekcjonera była bardzo mocno wymuszona przez kibiców, przez środowisko sportowe i mam czasem wrażenie, że prezes, poprzedni prezes, prezes Szczepański po prostu zdecydował tak jak chciało środowisko dziennikarskie, środowisko sportowe i kibice. I oczywiście strasznie współczuję Marcinowi Lijewskiemu, bo z pewnością chciałby mieć na tym turnieju Szymona Sićkę i chciałby mieć Michała Daszka. I ta drużyna bez nich na pewno miałaby ciut większą wartość sportową. I nie dość, że nie miał, to jeszcze to losowanie było niekorzystne. Uważam, że w tej sytuacji powinno się brać te rzeczy pod uwagę. Oczywiście to gra o 25 miejsce to brzmi bardzo źle, bo ja nie przypominam sobie, kiedy my tak dawno byliśmy tak nisko, ale to w dużym stopniu kreuje ta grupa. To, że myśmy trafili na Mistrzostwa Świata do europejskiej grupy. Każdy inny egzotyczny zespół, mam wrażenie, że byłby łatwiejszym rywalem, byłby w zasięgu i być może dzisiaj byśmy wychodzili z trzeciego miejsca, ale jednak wychodzilibyśmy do dalszej fazy turnieju i byłoby nam łatwiej grać się o te miejsca wyższe. Bardzo dziękujemy. Iwona Niedźwiedź, była reprezentantka Polski, dziś komentatorka Szczypiorniaka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję jak zwykle bardzo. Fachowo. Dziękuję. Krótko, zwarcie na temat, jak w wojsku. Dziękuję bardzo, Iwona. Speaker. Słuchałem. Dobre słuchowisko. Mam nadzieję. 20 minut po godzinie 18. Zmieniamy temat na, nie wiem, czy bardziej optymistyczny, czy mniej. To się za chwilę okaże. Kacper Krawczyk jest z nami w studiu, dziennikarz na Siosie.pl, a to oznacza, że porozmawiamy sobie o kolarstwie, ale na początek przełajowym. Przyznam się szczerze, że w ubiegłym tygodniu odebrałem telefon, przepraszam, maila, że brakuje przełajów u nas na antenie w Trójce, więc nadrabiamy ewentualne zaległości. W ubiegłym tygodniu odbyły się Mistrzostwa Polski. Trwa Puchar Świata. To taka zimowa odmiana tych przełajów. O co w nich chodzi, Kacper? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, chodzi właśnie o to, żeby ścigać się w błocie. Jest to bardzo specyficzne, bo nie zawsze się na tych rowerach jeździ, co jest całkiem interesujące, szczególnie dla widzów, którzy nie są zaznajomieni z tego rodzaju odmianą kolarstwa, bo często zawodnicy biegają z rowerami, prowadzą je. Po schodach na przykład, skaczą tak, przez przeszkody. Po błocie, piasku. Ale podobno im więcej błota, tym lepiej. Tak, co prawda nie dla wszystkich kolarzy, bo nie każdy to lubi, ale wielu często narzeka, jak tego błota nie ma, więc dzisiaj akurat był Puchar Świata w Benidormie i tam jest taka wyjątkowa edycja, ponieważ właśnie tam jest słonecznie, sucho i jest to wyścig praktycznie bardzo podobny do szosowego, natomiast no zazwyczaj to błoto dominuje i to jest taka sól tej rywalizacji. Jak Polacy się odnajdują w tym kolarstwie przełajowym? Na polskiej scenie doskonale, natomiast za granicą dosyć kiepsko, ponieważ no niestety nie jesteśmy konkurencyjni. Kiedyś tam było trochę lepiej, paręnaście lat temu mieliśmy nawet medalistów Mistrzostw Świata, którzy potem niestety wpadli na dopingu, natomiast teraz wśród mężczyzn przoduje Marek Konwa, który w Polsce jest zdecydowanym dominatorem, też dobrze radzi sobie w czasie. Marek Konwa, który był mocno, jest kojarzony z MTB. Tak, natomiast w przełajach osiąga największe sukcesy i tam od nastu lat jest dominatorem, wygrywa rok po roku Mistrzostwa Polski. Tak też było w tym roku, tydzień temu we Władysławowie. Natomiast no, jeżeli chodzi o konfrontację ze światową czołówką, no to jednak jest taki przełom trzeciej, czwartej dziesiątki. Czasem wskoczy do drugiej, ale w tym roku jeszcze mu się, w tym i w ubiegłym, w tym sezonie mu się to jeszcze nie udało. Mówimy o tym, że w kolarstwie przełajowym nie brakuje błota zazwyczaj. Powiedziałeś o Benidormie, piękna miejscowość nad Śródziemnym Morzem, a Polacy ścigali się o Mistrzostwo Polskie o tytuły we Władysławowie. Nie było błota? Może było, ale przede wszystkim była silnie rozfalowana woda, która weszła na plażę, gdzie prowadził jakiś odcinek, więc widziałem, jak tam zawodnicy biegali do kolan w wodzie. Tak, ale było to też było. Było. Bo to było ogromne, natomiast no, ten odcinek, ta plaża została wykluczona nawet z niektórych kategorii wiekowych. W zasadzie w niedzielnych wyścigach tylko mężczyźni, elita ścigała się właśnie przez ten odcinek na plaży, bo tam organizatorzy zrobili wszystko, żeby jednak te plaże zawrzeć w rundzie. To spektakularny był. Jest to spektakularny. Jest to też właśnie wyjątkowe, że te trasy cechuje bardzo duża różnorodność, ponieważ mamy i wyścigi w górach, w Val di Sole na przykład w tym roku, akurat w tym sezonie nie było tego Pucharu Świata, ale w ostatnich latach był. Tutaj mamy znowu Benidorm, tu Władysławowo, gdzie warunki, chociaż może tak samo jak w Benidormie jest, to warunki są zgoła odmienne, także no jest to dyscyplina różnorodna i też kolarze muszą być bardzo wszechstronni, bo czasem trasy są szybkie, czasem są bardziej techniczne, a jednak ta czołówka i w Polsce, i na świecie zazwyczaj jest bardzo hermetyczna. Mhm. Pewnie Benelux głównie. Kto jeszcze tam? Głównie, no w zasadzie tylko Benelux. I to z takim mocnym akcentem na Bene, bo jednak tych Luksemburczyków u mężczyzn w zasadzie nie ma. U kobiet jest Marie Schreiber, która dzisiaj była trzecia, także to jest młody talent luksemburskiego kolarstwa wśród kobiet. Ale to jednak Belgia i Holandia wiodą prym. Świat patrzy na ten pojedynek dwóch gigantów. No, szosy, można powiedzieć, ostatnio najbardziej znanych, ale właśnie w przełajach też się przecierali, znają się całe życie, czyli Van der Poel i Van Aert, Holender i Belg. Jak tam ich, to świetna ta walka ich, naprawdę to jest coś porywającego. Ta rywalizacja jest niesamowita, bo ona też napędza ten sport. Ludzie włączają telewizory w zasadzie głównie po to i też widać zainteresowanie, które wzrasta właśnie, gdy ci zawodnicy startują, ale w tym sezonie w zasadzie był jeden pojedynek, który ciężko nazwać pojedynkiem, bo tam Van der Poel zdominował całkowicie, Wout van Aert miał trochę pecha. Później Van der Poel przewrócił się na ostatnim okrążeniu. Tak, bo Wout van Aert wtedy nawet chyba dwa razy upadł, bo to był jego pierwszy wyścig, wcześniej był przeziębiony, a później znowu Van der Poel i do teraz zmaga się z drobną kontuzją żebra i stara się ją wyleczyć, także kolejne starty Wouta van Aerta były już bez Van der Poela, ale też Wout van Aert nie jest tym Woutem van Aertem sprzed lat, jeżeli chodzi o przełaje, bo skupia się już głównie na szosie i te przełaje traktuje tak tak jak sam mówi, z miłości do tego sportu, a nie po to, żeby walczyć o zwycięstwa za wszelką cenę. Może by inaczej traktował, jakby nie ten upadek na Vuelta Espania, gdzie po prostu sobie zmasakrował kolano. Rusza sezon szosowy, można powiedzieć, Tour Down Under. Panowie, już za chwilę z Michałem Kwiatkowskim, ale trzymamy kciuki za Dominikę Włodarczyk, która świetnie sobie radzi w żeńskim peletonie. Już skończyliśmy trzymać, bo już poradziła sobie doskonale. Ja myślałem, że jeszcze jutro jeden etap. No znaczy nie wiem, czy na szczęście nie, ale wynik całkiem dobry, bardzo dobry wręcz, bo to wyścig World Tourowy, a Dominika zakończyła go na czwartej pozycji, także znowu w Australii rozpoczyna sezon rewelacyjnie, bo w ubiegłym roku została po tej australijskiej kampanii wyścigów liderką cyklu Women's World Tour. W tym roku liderką nie będzie, bo niestety rankingu już nie ma, nie jest prowadzony od tego sezonu, ale Dominika naprawdę po raz kolejny rewelacyjnie zaczyna sezon i miejmy nadzieję, że tym razem obejdzie się bez jakichś komplikacji. No i miejmy też nadzieję, że będziemy coraz więcej mówić o tym kolarstwie kobiecym, bo coraz więcej się dzieje tak naprawdę we wcześniejszych latach o tym kolarstwie. No polskie kolarstwo kobietami stoi, trzeba powiedzieć. No właśnie. Kasia Niewiadoma, Daria Pikulik. Tak. I tak dalej, bo to one nie są same przecież. Tak, no nie prowadziłem takich statystyk, ale już parę lat temu kobiety przegoniły mężczyzn, jeśli chodzi o liczebność na najwyższym poziomie. W tym momencie mamy 8 zawodniczek, a 9 najprawdopodobniej też jeszcze gdzieś ma szansę dołączyć, natomiast wśród mężczyzn jest to zaledwie 5, no i to są zawodniczki w większości, no może nie w większości, ale wiele tych zawodniczek, bo jeszcze jest Marta Lach, oprócz tych, o których wspomnieliście. Agnieszka Skalniak-Sujka. Tak, także to są zawodniczki naprawdę ze światowej czołówki, no przecież Polka wygrała największy wyścig na świecie. Tour de France. Więc napawa to naprawdę optymizmem, jeśli chodzi o kolejne lata, bo też każda z tych zawodniczek myślę, że jeszcze przynajmniej parę lat pociągnie. Trzymamy kciuki za nasze panie i trzymamy kciuki razem z Kacprem Krawczykiem, który raportuje wydarzenia na trasach, szosach w portalu naszosie.pl. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake. It's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, you say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are full of emotion. Don't cry, oh yeah. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are full of emotion. Don't cry. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are void of emotion, don't cry. Ja chciałem, korzystając z okazji, pozdrowić wszystkie osoby niepełnosprawne, bo sam taką jestem, szczególnie te, które uprawiają czynny sport rowerowy, jeżdżą na rowerach górskich. Całe środowisko osób niepełnosprawnych w całej Polsce chciałem pozdrowić, szczególnie panów redaktorów. I wszystkiego dobrego życzyć Trójce na ten nowy rok 2025. Pozdrawiam Michał ze Śląska. A nam pozostaje podziękować. Pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy pana Michała. Za chwilę będzie o sporcie osób niepełnosprawnych. No właśnie, bo każdy może uprawiać sport, a najlepszym przykładem są zawodnicy klubu UKS Sport dla Wszystkich, w którym poza zawodnikami pełnosprawnymi na czele z Grzegorzem Teresińskim trenują zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną. Wszystkim dowodzi trener Ireneusz Łukowski, który potrafi dotrzeć do wszystkich podopiecznych. A ty i po. Dobrze, wszyscy biegają, nic się nie stało, tylko mamaki, ukłonki, chusteczka. Sam klub był tak tworzony, wspólnie z kolegami rozmawialiśmy, no i ja się uparłem, że hasło musi być sport dla wszystkich, że to judo jest właśnie dla wszystkich i ten klub ma być dla wszystkich, tak, nie ma ograniczeń. Ireneusz Łukowski, trener klubu UKS Sport dla Wszystkich. A w jaki sposób trafiłeś do właśnie szkolenia osób z niepełnosprawnościami? Bardzo przypadkowo, gdzieś na swojej drodze trenerskiej poznałem Łukasza Głaska, gdzie szukał osób właśnie do judo, którzy chcą poprowadzić, no generalnie wtedy ludzie się jeszcze bali się, a miał tam chyba trójkę czy tam dwójkę zawodników. Ja spróbowałem, że bez problemu możemy to kontynuować. Każdy! Ważne! Nazywam się Julka i zaczęłam w Złotokłosie, zaczęłam tą przygodę, bo jak zdobyłam biały pas, przerwę zrobiłam, bo po prostu mnie wszystko znudziło, już nie miałam ochoty. Później mama próbowała mi wciągnąć na karate, to też nie wyszło, jeden raz i koniec. Potem trafiłam tutaj. Chciałam mocno judo, ale się dowiedziałam, że pan Irek prowadzi. I pan Irek mnie przyjął. Zaczęłam pokazywać im, że ja umiem wszystkie rzeczy, bo pamiętam. Zaczęłam, a to potem na obozy chodzić. A co jest najfajniejszego w treningach? Że z przyjaciółmi trenujemy, dajemy sobie wszystko, dajemy krzyki, radość, pokazujemy, wspieramy te osoby. O, badaj, do trzymania! A ty, Kuba, jak zacząłeś przygodę z judo? I dlaczego judo właśnie? Tak sobie wybrałem. Umówiłem się tak chyba z mamą, tak mi się wydaje, bo to ona mnie zapisywała. A tobie co się najbardziej w judo podobało? Treninga. Walki różne, pady, rzuty. Ta trener Irek? No fajny jest. Bardzo dużo wymaga od nas i my musimy to czasami... Jest miłe, pomimo że czasami traci cierpliwość, bo na przykład ja albo ktoś inny zapomina tych, jak poprzednio pan widział. Ja w ogóle nie pamiętałam rzutów i to pan zawsze się wkurzał czasami, ale cieszę się, że ma bardzo dużo cierpliwości do innych osób i przez to go cenimy, nie Kuba? Zgadza się. Ma dużo cierpliwości. Na brzuch się wykręca, trzymaj to jak. To jak porównać treningi z osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, w tym przypadku intelektualnie? Szczerze powiedziawszy, niewiele się to różni. Grzegorz Teresiński, drugi trener i wicemistrz Europy do lat 23. Te dzieci z zespołem Downa też są bardzo w porządku i nawet w niektórych momentach jest łatwiej poprowadzić te zajęcia niż zajęcia z drugimi dziećmi w podstawówce. Słuchają się bardziej, czy o co chodzi? No przynajmniej robią. No tak, słuchają się. Te treningi wiele się nie różnią. Poza tym, że ten materiał, te jakby techniki są rozłożone w czasie. Jak zdrowy zawodnik opanowuje coś w pół roku, no to oni w rok, w dwa lata, ale to jest to samo. Potrafią to samo i to samo można od nich wymagać, tego samego. Trzymaj to! Trzymaj, ostaj to! Lubię zdobywać medale, zdobywać wiedzę na ten temat, bardzo dużo trenuję. Po prostu chcę być jak najlepsza. Może kiedyś będę uczyć, no i marzeniem być trenerem, może przez to będę zarabiała, ale na razie wolę powolutku przejść przez te etapy. A ty, remis macie. Ha! Ach, jakie to budujące. Łukasz Firchał stoi na posterunku sportów dla osób z niepełnosprawnościami. więcej trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej w zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Chodź do mnie, kochajmy się, w objęciach trwoniąc dni. A gdybym chciał odejść, złap mocniej drap do krwi. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. 22 minuty do godziny 19. Teraz Rajd Dakar. 47. edycja tego wyścigu zakończyła się w piątek. Uczestnicy wszystkich kategorii mieli do przejechania 12 etapów i uwaga, łącznie 8000 km. Wystartowało 15 Polaków, ale nie wszyscy dotarli do mety. Najlepsze miejsce trzecie zajął Darek Rodewald, który był mechanikiem pokładowym w ciężarówce Czecha Alessa Loprajsa. Jeśli chodzi o załogi samochodowe, to bez Polaków wygrali Saudyjczyk Yazi Al-Raji i Niemiec Timo Gottschalk. Bardzo dobrze w kategorii Challenger zaprezentował się debiutant w Dakarze Adam Kuś, który jechał z ukraińskim pilotem Dmitro Cyro. Ukrainiec i Polak do mety dojechali na piątym miejscu. Rajd, który jest inny niż wszystkie, codziennie przynosił nowe wyzwania, coraz większe trudności. Rajd, który nie wybacza tak naprawdę niczego. Rajd bardzo, bardzo długi i bardzo, bardzo męczący, jak fizycznie, jak i psychicznie. Mega przygoda. Cieszymy się, że już jesteśmy na mecie tak naprawdę i zbieramy siły, bo za miesiąc następny rajd z cyklu Mistrzostw Świata. W kategorii motocyklistów cierpliwością, ale i też dużym spokojem wykazał się Daniel Sanders. Australijczyk sięgnął po swoje pierwsze w karierze zwycięstwo w rajdzie Dakar. Co ciekawe, Sanders objął prowadzenie w rajdzie już po prologu i utrzymał je przez ponad 7000 km jazdy. Jeśli chodzi o polskich motocyklistów, to 16 w klasyfikacji generalnej i 7 w klasie Rally 2 był Konrad Dąbrowski, który od początku do końca jechał w równym tempie i teraz może być z siebie zadowolony. Jestem bardzo szczęśliwy. Na 4 starty w rajdzie Dakar dojechałem 4. Co roku jestem wyżej w klasyfikacji generalnej. W zeszłym byłem 24, w tym roku jestem 16, więc no poprawa jest znaczna. Poprawiłem też swój życiowy wynik na etapie. Byłem 11 w generalce, 3 w Rally 2, więc no jestem bardzo szczęśliwy i dumny z całej pracy, jaką wykonaliśmy. Chodziliśmy jak w zegarku. Mechanik Paweł był naprawdę bezbłędny w tym roku. Nie miałem żadnych problemów z motocyklem. Problemy były tylko z tabletem, na co nie mamy wpływu. W Dakarze brały udział również auta historyczne, które nie ścigały się na czas. Ważna była tak zwana regularność. W Dakar Classic bardzo dobre czwarte miejsce zajęli Tomasz Staniszewski i Stanisław Postawka w Porsche 924. My tu jesteśmy absolutnie w niebo wzięci. Mieliśmy tam jakieś oczekiwania co do tego, jak ten wyjazd się może potoczyć. I myślę, że celowaliśmy w czołową dziesiątkę i to się wydawało realne pod warunkiem różnych pozytywnych zbiegów okoliczności. I udało się coś o wiele, wiele większego. I nas to jeszcze przerasta, jeszcze dokładnie się nie oswoiliśmy z tą myślą. Jeszcze do nas powoli dociera. Wielka sprawa. Bardzo dziękuję. Tak rajd Dakar Classic podsumował Stanisław Postawka. Pecha miał francuski kierowca Sebastian Lep, 9-krotny rajdowy mistrz świata. Na 3 etapie poniósł ogromne straty przez wypadek. Jak się później okazało, to był dla niego koniec rajdu. Materiał przygotował Norbert Michalak, a w jednym z najbliższych TSM-ów spodziewamy się wizyty ojca i syna, czyli Marka i Konrada Dąbrowskich. Trzecia strona medalu. No właśnie, a teraz będziemy rozmawiać o tym, co w Stanach Zjednoczonych Jan Pachlowski. Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych nie mógł przegapić losowania klubowych piłkarskich mistrzostw świata. Pojawiły się nawet stwierdzenia, że nie mógł za nic przegapić. Za pośrednictwem specjalnego filmu wysłał wiadomość powitalną do wszystkich drużyn biorących udział w tym nowym formacie. W wyjątkowym przemówieniu przyszły przywódca Stanów Zjednoczonych zapewnił, że turniej okaże się wyjątkowym sukcesem. Donald Trump na każdym kroku podkreśla swoje bliskie relacje z szefem FIFA Giannim Infantino. Klubowe mistrzostwa świata będą wspaniałe. Środowisko piłkarskie prowadzi człowiek o imieniu Gianni. On jest zwycięzcą. To świetny facet. On jest waszym prezydentem, a ja też. Znamy się od wielu lat. To honor dla mnie, jak fantastyczną mamy relację. Mój syn Byron kocha tę dyscyplinę sportu. Jest dobrym graczem. Piłka nożna podbija Stany Zjednoczone. Życzę wam podczas klubowych mistrzostw świata dobrej zabawy. Pamiętajmy też, że oczywiście zbliżają się piłkarskie mistrzostwa świata. Ja byłem odpowiedzialny razem z Giannim za ich zdobycie dla naszego kraju. Z dumą podkreślał Donald Trump. Przypominamy tylko państwu, że w klubowych mistrzostwach świata pierwszy raz wystąpią 32 drużyny grające od fazy grupowej. Po raz pierwszy wydarzenie to rozgrywane będzie w Stanach Zjednoczonych. Będzie to też jednocześnie pierwszy taki turniej w Ameryce Północnej. Rozpocznie się 16 czerwca, a zakończy 13 lipca 2025 roku. Donald Trump wins the presidency of the United States. He is now going to be called president-elect. Donald Trump, he's walking up right now. You see him right there. He's going to be speaking momentarily. He's got his wife there. History has been made, Jake. This is a moment a lot of people are going to remember. Donald Trump chce być bardzo widoczny podczas zarówno klubowych mistrzostw świata, jak i reprezentacji w piłce nożnej oraz igrzysk w Los Angeles. Pytanie w tym przypadku pojawia się podstawowe: jak polityka przyszłego prezydenta może wpłynąć na krajobraz sportowy Stanów Zjednoczonych? Czy na przykład bardzo restrykcyjne przepisy imigracyjne, które zapowiada wprowadzić przyszły gospodarz Białego Domu, wpłyną na piłkę nożną? To the world famous octagon, flanked by UFC CEO Dana White, 45, soon to be 47, president-elect Donald Trump. Donald Trump obiecał masową deportację nielegalnych imigrantów oraz budowę muru na południowej granicy kraju, którą rozpoczęto podczas jeszcze jego pierwszej prezydentury. Taka polityka z pewnością zaostrzy napięcia dyplomatyczne z Meksykiem, oprócz Kanady współgospodarzem piłkarskiego mundialu. To wszystko wywołuje obawy fanów, chcących w 2026 roku podczas mundialu swobodnie podróżować pomiędzy tymi krajami. W trakcie pierwszej kadencji Donalda Trumpa istniały obawy, że polityka imigracyjna prezydenta, w tym zakaz podróży do Stanów Zjednoczonych dla niektórych krajów, może oznaczać dla USA kłopoty w zdobyciu praw do organizacji mundialu. Donald Trump niedawno obiecał przywrócić zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych dla obywateli państw, których przeważają muzułmanie, jednak wcześniej zapewnił FIFA, że kibice zakwalifikowanych reprezentacji będą mogli wjechać do Stanów Zjednoczonych. Wspomniany wcześniej Gianni Infantino, zdaniem telewizji CNN, jest przekonany co do zapewnień Donalda Trumpa i pewny, że podczas mundialu żadne tego typu problemy nie wystąpią. Zobaczymy, jak te wszystkie zapewnienia będą wyglądać w praktyce. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Za 13 minut godzina 19. My rozpoczynamy przegląd lig europejskich od Anglii. Gerrard! Corner taken, digs in! Przed meczem z Aston Villą u trenera Artety optymizm. Szanse na tytuł są. Wiele jeszcze przed nami. Widzimy, że każdej drużynie trudno jest o zwyciężanie. Problem w tym, że to dotyczy także kanonierów, którzy zmarnowali prowadzenie 0-2. Skończyło się na remisie 2-2, wyrównująca bramka Watkinsa po dośrodkowaniu Matiego Kasza. Efekt: kanonierzy mają 6 punktów straty do Liverpoolu i więcej rozegranych spotkań. Villa 7, bliziutko miejsca premiowanego grą w Champions League. Nigdy się nie poddaliśmy, nie myśleliśmy, ach, to już niemożliwe. Powiedzieliśmy sobie w szatni, nie można odpuszczać. Zawsze można zdobyć jedną bramkę, a kolejne szanse nadejdą. Mówi trener Emery w klubowej telewizji. Liverpool prowadzi coraz pewniej. Drużyna z Merseyside poradziła sobie tym razem z Brentford, choć wcale nie było łatwo. Dwie bramki Nuneza w 91 i w 93 minucie. Bournemouth zaczyna marzyć o Lidze Mistrzów. Na razie po cichu. Ale jak się rozbija Newcastle na wyjeździe 4-1, a Clifford zdobywa hat-tricka, to trudno się takim marzeniom dziwić. Teraz o historii, która zaczęła się latem 2022 roku. Tak, Erling Haaland witany był w City. Pożegnanie wyznaczono właśnie na lipiec 2034 roku. Podpisał mega kontrakt. Zostanę tu długo, muszę się więc w pełni skupić na rozwoju, tak żeby dać kibicom to, czego chcą. City idzie w ślady Chelsea, która takie umowy lubi. Kontrakty Palmera i Jacksona kończą się rok wcześniej, a Enzo Fernandesa 2 lata wcześniej. Co na to trener Guardiola? Jeżeli on nadal będzie tak śrubował statystyki jak od dnia, kiedy tu przyszedł, to będzie bił rekordy, ale to także zależy od zespołu. Dla klubu to wyjątkowa wiadomość. Kiedy ktoś podpisuje tak długi kontrakt, do czego wcześniej nigdy nie doszło, to dowodzi, jak bardzo chce tu zostać. Agenci zwykle doradzają: nie, nie, podpisz umowę 2-3-letnią, potem będziesz przedłużać. W ciągu dekady wiele może się zdarzyć. To dowód na zaufanie do klubu. City gra właśnie z Ipswich. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w Ipswich po godzinie gry Manchester City prowadzi 5-0. Wysoko wygrał też Real Madryt z Las Palmas 4-1 w hiszpańskiej La Lidze. A tak dobrze żarło. Mogli sobie pomyśleć wczoraj kibice w Madrycie i Barcelonie. Ci pierwsi, trzymający kciuki za Atletico, byli rozpieszczani od końcówki października. Niekoniecznie stylem, ale na pewno wynikami. Właśnie wtedy podopieczni Diego Simeone ostatni raz stracili jakiekolwiek punkty. Prawie 3 miesiące i 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach później mieli zerwać kolejny skalp z ogórków, a więc drużyny Leganes, która nosi taki właśnie przydomek. Miała być mizeria i była tylko w wykonaniu lidera. Nie pomógł nawet rzut karny w samej końcówce spotkania. Leganes sensacyjnie wygrało 1-0, komplikując sytuację na szczycie tabeli, przy okazji kończąc rekordową pasę Atletico. To musi być nasz cel, aby zawsze wygrywać. Wiemy, że jeśli uda nam się wygrywać z drużynami z góry tabeli, nasza sytuacja też się poprawi. Dziś osiągnęliśmy ważne 3 punkty, ale wciąż czeka nas wiele pracy. Mówił po meczu zadowolony trener Leganes Borja Jiménez. W Barcelonie znowu błogo zrobiło się wraz z początkiem roku za sprawą meczów pucharowych. Tylko w ciągu ostatnich 7 dni Barca srogo zlała 5-2 Real w finale Superpucharu, w środę podobnie traktując Betis w Pucharze Króla, zatrzymując się na 5-1. Koniec kryzysu i azymut na mistrzostwo? Nic bardziej mylnego. Na nic blisko 80% posiadanie piłki i 21 strzałów, skoro tylko 5 z nich nie poszło Panu Bogu w okno, a wyłącznie jeden znalazł drogę do siatki. Na podobny wyczyn stać było również toporną machinę Jose Bordelasa i Barcelona tylko zremisowała na wyjeździe z Getafe 1-1. To ekipa, z którą trudno się gra. Dobrze zaczęliśmy mecz i powinniśmy byli utrzymać tę przewagę. To bardzo ciężki teren do grania. Odkrywczo stwierdził po 4 meczu w lidze bez wygranej Pedri, choć do niego kibice powinni żywić najmniej pretensji. A jak wypadli Polacy? Po fajerwerkach z El Clasico? Blado. Wojciech Szczęsny wrócił na ławkę, a Robert Lewandowski, choć spędził na boisku 81 minut, był praktycznie niewidoczny. Na pozostałych stadionach wygrane. Espanyolu 2-1 z Realem Valladolid, Deportivo Alavés 3-1 z Betisem oraz Sevilla, która skorzystała z gościnności Girony, wygrywając 2-1. Właśnie trwa pojedynek Osasuny z Rayo, a o 21:00 czeka na kibiców jeszcze rywalizacja Walencji z Realem Sociedad. 20. kolejkę zakończy jutrzejszy mecz Villarrealu z Majorką. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Ze słonecznej Hiszpanii przenosimy się do słonecznej Italii. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! A cambiare le regole del gioco. Bardzo odmłodzony Juventus po porażkach i trzech remisach wreszcie wygrał mecz. I to w bardzo dobrym stylu. Natomiast czar Conceição, nowego trenera Milanu, prysk. W debiucie 2 tygodnie temu zdobył Superpuchar Włoch, pokonując Juventus i Inter. Ale potem był remis z Cagliari i wymęczona wiktoria w Como. Wczoraj w Turynie Milan grał bojaźliwie i apatycznie, a po pierwszej połowie zgasł. Conceição po meczu narzekał na złą atmosferę w szatni i brak zaangażowania piłkarzy. Godzinę później w Bergamo drużyny Atalanty i Napoli pokazały, jak piękny może być futbol. Billy Costa Curta podsumował, to był wspaniały show, piłkarskie delicje. Szybki, agresywny, sprytny i wyrafinowany futbol najwyższej jakości. Pięknie grali Anguissa, Politano, Lukaku, Lukman i Retegi. A futbolowa Italia bije teraz pokłony przed trenerem Conte. Jak to wczoraj ujął Del Piero, Conte przejął rozbitą i zdemoralizowaną drużynę i stworzył z niej machinę wojenną. Najlepszy piłkarz Kwaracheli właśnie odszedł do PSG, a Napoli gra tak samo, a nawet lepiej. Conte, którego nazywają surowym sierżantem i fanatykiem dyscypliny, cieszy się ponoć ogromnym szacunkiem piłkarzy. Neapolitańscy kibice pokochali go natychmiast, a rozumieją się świetnie. Conte, tak jak oni, jest pełnym pasji południowcem, pochodzi z Lecce. Moja drużyna zrobiła ogromny postęp w bardzo krótkim czasie. 2,5 miesiąca temu Atalanta rozbiła nas w Neapolu 3-0. Dziś było inaczej i to z każdego punktu widzenia. Były kontuzje i opuścił nas Kwara. To mogłoby powalić byka. A my jesteśmy na nogach i nie skarżymy się. Zacisnęliśmy zęby, pochyliliśmy głowę i pedałujemy. Rezultat jest efektem ciężkiej pracy. W tej chwili Napoli prowadzi w tabeli z przewagą 6 punktów nad Interem. Ale Mediolańczycy wieczorem zagrają z Empoli, a poza tym mają przed sobą zaległy, przerwany mecz z Fiorentiną. Trzecia jest Atalanta, a potem Juventus. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To teraz niemiecka Bundesliga. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ranschießen. Ranschießt! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze zaserwowano nam w tym tygodniu podwójne wrażenia. Piłkarze grali nie tylko w weekend, ale i w środku tygodnia. W efekcie 3 czołowe zespoły jeszcze bardziej oddaliły się od reszty, zdobywając komplet punktów. Terminarz tak się poskładał, że każda z nich grała u siebie. Bayern Monachium w środę rozbił Hoffenheim 5-0, a 3 dni później ograł Wolfsburg 3-2. Z Wilkami nie było tak łatwo. Kamil Grabara, choć popełnił jeden rażący błąd przy golu, bronił świetnie i tylko dzięki niemu goście pod koniec mieli jeszcze jakiekolwiek szanse na uratowanie wyniku. Ostatecznie Bawarczycy mieli wszystko pod kontrolą i odnieśli zwycięstwo. 2 mecze u siebie, 2 wygrane. Allianz Arena w Monachium jest twierdzą, mówi trener Vincent Kompany. Zdaję sobie sprawę, jak trudny dla rywali musi być przyjazd tutaj. To specyficzne miejsce. Nasi piłkarze są tu niesamowicie zaangażowani. Oby tak dalej. Wywiezienie punktów z Bayer Arena w Leverkusen też jest prawie niemożliwe, ale w sierpniu dokonało tego RB Lipsk. W ostatnim czasie jednak Bayern wygrywa mecz za meczem i w tym tygodniu rozprawił się z Mainz i Borussią Mönchengladbach. We wczorajszym spotkaniu błyszczał Florian Wirz, który do dwóch goli dołożył asystę. Wynik na 3-1 ustalił Patrick Schick. To był bardzo trudny mecz, ale zagraliśmy dobrze, solidnie w defensywie. Co prawda na sam koniec straciliśmy gola, ale i tak pokazaliśmy dużo jakości. 3-1, świetny wynik, powinniśmy być zadowoleni. Kroku gigantom dotrzymały Stuttgart i Eintracht Frankfurt. Orły gościły we Frankfurcie Freiburg oraz Borussię Dortmund i wygrały bez większych problemów. BVB w kryzysie. Drużyna Nuriego Szachina przegrała oba mecze w tym tygodniu i ma serię 3 porażek. Poskutkowało to spadkiem na 10 miejsce w tabeli. Być może w przypadku zwolnienia Szachina to jego asystent Łukasz Piszczek mógłby tymczasowo poprowadzić zespół, ale na razie władze BVB zapewniają, że nie planują nerwowych ruchów. Gorąco także w Lipsku. Byki pogubiły sporo punktów, a przed nimi przecież starcie z rozpędzonym Bayerem Leverkusen. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dobijamy do brzegu. Anna Regulska, Michał Kowarski, Norbert Michalak i Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy, to była trzecia strona medalu. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a gdybyś była babcią? Ja babcią, Marian? Tak, ty babcią. To jaki prezent chciałabyś dostać? A, no to taki z Media Expert. Taki z wielkiej wyprzedaży. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Babci znajdziesz na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, tablety, ekspresy do kawy i AGD w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej masz. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Gotowy na dawkę adrenaliny? Kawaliada, gdzie emocje spotykają się z pasją. Odkryj swoją własną historię na największym jeździeckim show w Polsce. Dołącz do naszej stajni. Kawaliada, tu poznasz nowych przyjaciół. Wspólnie przeżyjecie niezapomniane chwile i odkryjecie nowy świat. Od 23 do 26 stycznia w Ergo.